O dabar apie lututę. O kas yra lututė, ypač mažieji klausytojai, tai yra graži pelėdžiukė. Mažutė pelėdžiukė. Ir Bronius Šablevičius labai jas mėgo, apie ją daug parašęs yra. Tai va, paklausykit. Dienos vidurys. Nuo pernykščio inkilo pusės sklinda švelnus lututės balselis. Reikia eiti į susitikimą. Kur tu ją rasi? Eglynas jaunas, tankus, tamsus, bet dairausi klampodamas. Triukšmingai lūštančių sniegų braunusi per sausuolių brūzgyną. Mus skyrė vos keletą žingsnių, kai ją pamačiau. Apskrita, mažutė, visa papurusi, tupi į plonos eglutės kamienų prisiglaudusi, žalių šakelių slepiama. Akis apvalios, geltonos, galvelis smalsiai mane pakreipta. Pasitraukti nesirengė. Ir kol apstulbės tyrinėjo jį, užmiega. Apatiniai vokai akis uždengė. Ir tai rodo nerūpestingą šio paukščio ramybę. Snaudžia taip ilgai, kad atsibosta. Ima apžiūrėti iš visų pusių. Smegdamas sniegan treškinu šakas. Jie tingiai pasuka galvelę ir murksu liksoti, kad ten šilto pečios. Tokiu pat lietu žvilgsniu palydi krankliai pasirodžiusi šakų properšoje. Nelauktai pakelia galvą ir žuduoja ilgą, bet 15 skiemenų trelę. Krūtinėlį pasipučia, plunksus ritmingai virpa. Akis plačiai žiūri į priekį, bet jos stiklinės negyvas žvilgsnis įbestas į niekur. Užbaigęs dudavimą, paukštis tarytum atgyja. Pasikaso plunksus ir vėl užsimerkia. Šalia triusantis aš tai tik tuščia vieta. Norvegai ją vadina briliantinė pelėda. Jos balso veiduką supa rudos plunksnelės, prislakstytų šviesių taškučių lyg brangą akmenių. Mes ją vadiname lututę. Tas vardas apskritai nieko nereiškintis, yra neatskiriamas nuo šio paukščio esybės. Miela pelėdžiukė, man ji labai reikalinga, o šiai nekiek. Šimtametis eglynas gaubė didelę paslaptį. Lututė perėjo 5 kiaušinius ir niekas apie tai nežinojo, niekas. Įsivaizduoja, kokia tai buvo laiminga pelėdų pora. Ji dieną ir naktį šildė baltus, visiškai apskritus kiaušinėlius. O jis nuo tamsos iki aušros nešdavo į pelės ir abu tikėjusi 5 pelėdžiukų. Lututė nugirdo šakų traškėsi ir išlindo inkalo angą pasidomėti garsais. Pasirodo, tai aš ateinu. Kaip gyvai nebuvo mačius taip artilizdo žmogaus, spoksojo be baimės, be nerimo. Išvaryti iš guštos tokį mielą ir dailų sutvirimėlį, tačiau privalau žinot, ką jį turi inkelę po savimi, nes lizdas atrastas pirmą kartą. Kamienų lietai lipu artin. Lututė šmėstelio lauk, kol mūsų nuosi susilygino. Atrodo, taip arti mano veido prie savo jį nebegalėjo pakęsti. Kuo atsargiausiai nukeliu inkilą, apžiūriu, išmatuoju kiaušinius ir kaip perėjimo įrodymą, užfiksuoju juos nuotraukoje. Kai inkilą gražinu, matau, kad lututė grįžusi ir laukia ant šakos. Pelėda nebijojo, bet ji nesuprato, kas čia darosi. Kai išklydau kitą sykį ir pirštais skreptelėjo apsilupusią kamienų žievę, inkilo landoje kištelėjo pažįstamą galvelį. Išplėstos akis greit prisimerki ir jis aiškiau negu žodžiai ištarė. A, čia tik tu. Akis prisimerki dar labiau. Susidomėjimas taiga dingo iš jos veidelio ir pamažėlė, atpalaiduodama nagus, liututėmis smukti žemyn guštan ir nusmuko. Likau be stovys, menkas, nieko nevertas. Tačiau akį užmesti inkilan vis tiek reikėjo. Man belipant artin, lututė vėl pažvelgė pro langelį. Dabar nebegalėjo taip negalėstingai mane ignoruoti. Žiūrėjau, dėlsi. O kai inkilą pasiekiau, atsitupė atgal. Padėtis susikomplikavo. Atidariau inkilo stogą. Lututė išskėtus sparnus pasišiaušusi, šnypšė, klapsis napuku, akis išsiplėtusios piktos ir geriau jis žus, bet nepabūks lizdo netiduos. Žinoti, kiek išsirito, jauniklių vis dėlto reikia. Tam ir atėjau. Lututė neskrenda ir aišku neišskris. Atsargiai nuleidžiu ranką. 8 nageliai kaip adatos perveria pirštus. O snapas atgnybuo tos gabalėlį. Šitaip įsikibu, jisai iškeliu laukant Ir tik dabar jį paleidžia ranką, minkštai tūptelį gretimą eglę. Gūžtoje 4 lutuskai. Dar švieži. Trumputis baltas pukelis neįstengia pridengti rausvų kūnelio, šaltėmis be mamos. Kampuose tipo išrikiuoti kirstukai. Čia laimikis jų pagautas. Reikia greičio pelėdas palikti ramybėje. Liututį tebėra šalia, su šiauštų plunksnų nesitaiso, akių neprimerkia. Neveikiamas priešas šeimininkauja lizde, bet išeikojo visą drąsą, išsigandusi, silpna, beginklį ir mažytį žvelgį į mane. Spruktų į tankmę, slėptųjus ar pultų kaip kitos pelėdos, arba bent sušuktų, bet ne, stovi ir žiūri. Tarpum kreipiasi į plėšiko sąžinę, maldaudama palikti mažylius gyvus. Kas būtų, jei iš tikrųjų būčiau toks, koks jai atrodo? Liucutis skrido man tiesiai į veidą, dėl ką nors nuspręsti buvo per vėlų. Iš nekeitumų krūptilėjo, net nutirpo ir pelėdavos neužkabinusi nosios, pralėkė prieš patakis. Jei būčiau laikęsi tvirčiau, jį būtų nutupus ant galvos ar peties. Būtų. Po laiko gailėtis. Miškiai dar naktį buvo pasiruošęs kiekvieną akimirką. Liututį nusklendė į tamsias pušės ir uždūdavo. Vėl ciptelėjo pelės balsu. Narsi pelėda atakavo antrą kartą. Rusenančius žaros fone žemyn nukrito paukščių siluetas. Lututė kuo tiksliausiai nustatė garso vietą ir taikėsi į veidą. Prilėkė per metrą ir šovusi aukštyn atsidūrė ant sausuolio už 10 žingsnių. Neverta lenktyniausių pelėdomis, o dar naktį visada pralaimėsi. Ji mato mane, atrodo, kiaurai, o aš tik per žironą išskiriu jos kresną figūrėlę. Galutinai demaskavusi mano pokštus, nusivylusi, liututė nugrimsta į tamsą. Grįžusi į pirmykštį vietą, užduduoja iš naujo. Gretimame kartelė jį pritarė antras toks pat baladūnas nakviša. Ėmiau kartą ir paskaičiavau, liututės patinėlis, apsvaigęs nuo vaiskios pavasario nakties, pupsėjo be poilsio lygi ryto aušros, sušukdamas 6000 kartų. Taip jis kvietė savo draugę, sakydamas, kad surado inkalą, aptiko uoksą ir jie visiškai tinkami vaikams auginti. Kada jie maitinasi, nesuprasi. Ir šitaip kiekvieną pavasarį. Vasaulis sutirpsta vakariniam girios pakrašy ir iš eglynų išlaužusi susirenka drėgnos miglos, pasigirsta nepavargstantis, up, up, up, up, up.